Mihail Zoshchenko. Victoria Kazimirovna. Seslendiren Akın Altan. Yabancı ülkelerden Polonya'yı karış karış bilirim. İkinci Dünya Savaşı'nda 3 yıl boyunca ayak basmadığım yer kalmadı burada. Böylece halkını da yakından tanımak olanağını buldum. Gururlu bir millet Polonyalılar. Özellikle kadınları bambaşka oluyorlar. Onlardan bir tanesini ben de tanımış ve sevmiştim. Bu nedenle Polonya'ya karşı ayrı bir sempati duyarım. Ve bazen kendi kendime, Polonyalılardan daha iyi bir ulus olamayacağını düşünürüm. Evet, bir Polonyalıyı sevmiştim. Ve bu sevgili çok geçmeden beni iyice avucunun içine almıştı. Yaratılıştan, Tanrı korusun, adam öldürmeye elim hiç varmadığı halde onun yüzünden katil bile oldum. Hem de yaşlı, zavallı bir değirmenciyi öldürerek. Gerçi bu doğrudan bir cana kıyma olmadı ama olsun, hileli yollardan da birinin ölümüne neden olmak kolay bağışlanır bir suç değildir. Her gün süslenip püslenip sevgilimin çevresinde pervane gibi durmadan dönüşümü anımsadıkça şimdi bile içim bir hoş olur. Polonya'da Krewo denen bir bölgedeydik. Karşılıklı iki tepeden birinde biz, ötekinde Almanlar mevzilenmiştik. Krewo, Çukur'da bu iki kuvvetin siperleri arasında kalmıştı. Buradaki Polonyalılar başka yerlere göç etmişlerdi. Ama malı canından tatlı olanlar Krewo'dan ayrılmamışlardı. Ne tuhaf değil mi? Başlarının üstünden ıslık çalarak geçen mermilere onların aldırdıkları bile yoktu. Eski yaşamlarını sürdürüyorlardı hepsi, o kadar. Bazen onlara konukluğa giderdik. Bazen de keşfe ya da ileri gözetlemeye çıkarken şöyle bir uğrardık tanıdıklarımıza. Ama çoğunca Krewo'daki yaşlı değirmenciye dadanmıştık. Onu görmeden edemezdik. Değirmencinin karısı, ihtiyarın para babası olduğunu söylerdi. "Fakat bize koklatmıyor," derdi. "Parasını nereye sakladığını bile bilmiyoruz. Sözde öleceğine yakın söyleyecekmiş. Bir şeylerden korkuyor ama biz de anlayamadık." Bir gün değirmenci bana bir konuşmamızda bunun doğru olduğunu söyledi. "Bırakın biraz da beni şımartsınlar," diyordu. "Şimdi paranın yerini öğrenecek olurlarsa akraba makraba dinlemez, ıhlamur ağacı gibi soyarlar beni. Hem ölüm döşeğinde başucumda bekleyenim olsun istiyorum." Değirmenciyi anlıyor ve ona acıyordum. Üstelik morarmış tırnaklarından adamcağızın nefes darlığı çektiği anlaşılıyordu. Bu hastalığın öyle yatağa düşürmeden birden götüreceğini nasıl söylerdim ona? Akrabaları gerçekten onun yüzüne gülüp hemen hemen her isteğine boyun eğiyorlardı. O daha da çocuklaşıyor, yalandan hırçınlaşıyor, vara yoğa söyleniyordu. Fakat mirasçılar bu kaprisleri aldırmaksızın ihtiyarın gözünün içine bakıyorlardı. Kızdırırız da paranın yerini söylemez diye ödleri kopuyordu tümünün. Mirasçılar, değirmencinin çok yaşlı karısı, bir üvey kızı ve bir de benim güzel Victoria Kazimirovna'mdan oluşuyordu. Victoria, onların biricik öz kızlarıydı. İlk günden beri Kazimirovna ile olan ilişkilerimizin mükemmelliğini belirtmek isterim ve o günleri tüm canlılığıyla hala kalbimde yaşatırım. Bir gün geçerken yine değirmenciye uğramıştık. Oturup konuşurken birden Victoria'nın kırıtarak bana sokulmakta olduğunu fark ettim. Omuz vurup ayağıma basıyordu. "Vay canına," diye şaştım ben. "Ne şanslı insanmışım." Bir yandan da kendimi kasıyorum. Ağzımı açıp tek kelime söylemediğim gibi hafifçe uzaklaşıyorum da. Az sonra o ellerimi avuçlayıp tatlı tatlı bana bakarken, "Bay Sinebriho, sizi sevebilirim," dedi. Vallahi böyle söyledi. "Çünkü benim de göğsümde çarpan bir nesne var. Ancak sizden küçük bir ricam olacak. Tanrı aşkına ne olur beni buradan kurtarın. Şu evden çıkayım da Minsk mi olur yoksa başka bir kent mi olur? Neresi olursa gideceğim. Görüyorsunuz işte. Yaşamın böylesine köpekler güler. Babamın bir ayağı çukurda ama paraları nerede saklı söylemiyor bir türlü. Yarın ansızın bir kalp krizinden giderse hepimiz bittik demektir. Bize, özellikle bana bu iyiliği yapar mısın?" Ben hayretle onu dinlerken o hıçkırarak ağlıyor ve bir an bile tatlı bakışlarını benden ayırmıyordu. "Ah Nazar İliç Bay Sinebruho," diyordu. Burada gördüğüm en hoş ve olgun kimse sizsiniz. Benim bu işimi ancak siz yapabilirsiniz. Kendi kendime, bu iş olur diye düşündüm. İhtiyara herkesin zorunlu olarak kreboyu boşaltması gerektiğini söylerim. Kuşkusuz, ayrılmadan defineyi bir yerlerden çıkaracak. O zaman parayı ailesi arasında paylaştırması için baskı yaparız ona. Ertesi gün, sinek kaydı tıraşımı olmuş, tören üniformamı giymiş, iki dirhem bir çekirdek Victoria'ya uğramıştım. Ona usulca, ''Merak etme Victoria'cığım, istediklerinin hepsi olacak.'' dedim. Sonra ciddi ve üzgün bir pozla değirmenciye yaklaşıp, ihtiyar dostum, bu iş burada biter artık.'' dedim. ''Yakında askeri harekat başlıyor. Yarın buraları boşaltmanız için emir çıkacak.'' Bunları duyan değirmencinin dehşetle nasıl ürperdiğini anlatamam. Hemen yataktan don gömlek fırlayıp sokak kapısına koştu. Hiç sesi çıkmıyordu. Dışarı çıktığında onu izledim. Geceydi ama otların dipleri bile seçiliyordu. Öylesine mehtap vardı. Beyazlar içinde ilerleyen ihtiyar, beni görmesin diye bir küçük ambarın arkasına saklandım. Birden bir silah sesi işittim. Almanlar ateş ediyorlardı. Hemen ardından değirmencinin iniltisini duydum. Göğsünden ak gömleğine kan boşanıyordu. Yaralı geri döndü. Kolları yanına düşmüş, böylece ilerliyordu. Eve gitmek istiyordu. Fakat bacakları sallanıyor, yürüyüşü düzensizleşiyordu. Düşmemesi için koşup ellerinden tuttuğumda, vücudu soğumaya başlamıştı. ''Ne oluyor?'' demeye kalmadan nefesi de kesiliverdi. Ölmüştü zavallı. Gözleri kapanmıştı. Böylece girdik eve. Onu yatağa uzattığımda evdekiler ağlaşıyorlardı. Yaşlı değirmencinin ölümü böyle oldu işte. Paraları o günden bugüne böylece çürümeye başladı. Galiba bu ölüme en çok üzülen Victoria Kazimirovna oldu. Bir hafta gözleri kurumadı. Ağladı durdu. Yanına yaklaştığımda beni kovuyor, görmek istemiyordu. Bir hafta da böyle geçti. Sonunda sokulmalarıma ses çıkarmaz oldu. Hatta o eski sevgi dolu bakışlarını esirgemiyordu benden. Fakat iğnelemekten de geri durmuyordu. ''Unutmayın ki Nazar İlyich Bay Sinebriho'' diyordu. ''Tüm bu olanlardan siz sorumlusunuz. Hem babamı hem beni mahvettiniz. Şimdi beş parasız ben ne yaparım? Biraz olsun bir yerlerden bana para bulmazsanız ben de sizi bırakıp başımın çaresine bakacağım. Zaten Asteğmen Lapushkin çoktandır peşimde. Kendisiyle kalmamı önerip duruyor. Altın bilezik, altın saat, daha bilmem neler alacakmış bana.'' Başımı ''Sana nereden para bulurum?'' anlamında olumsuzca sallayınca, Victoria dokuma şalını omzuna atıp yerlere kadar eğilerek beni selamladı. Sonra ''Eh, o zaman hoşça kalın. Asteğmen Lapushkin beni bekliyor. Sayın Bay Nazar İlyich'' dedi. ''Dur bir düşüneyim Victoria. Hemen gitme. Biraz süre tanı. Bir şeyler yaparım elbet.'' ''Düşünmesi mi kaldı? Çal, çırp, ne yaparsan yap, bana para bul. Para istiyorum, anladın mı?'' Ansızın aklıma savaşta her şeyin olabileceği ve hoş karşılanabileceği düşüncesi saplandı. Almanlar saldırılarda büyük kayıplar veriyorlardı. Ölenlerden birkaçının ceplerini karıştırsam ne olurdu sanki? Çok geçmeden bu düşüncemi gerçekleştirecek uygun bir fırsat çıktı. Siperde Hotchkiss marka bir küçük topumuz vardı. Bu bir deniz topuydu. Hotchkiss'in namlusu incecik, mermileri küçücüktü. Ama ateşinden, Tanrı korusun, allaç pamuğuna çevirirdi dövdüğü yeri. Top komutanı Vinça adında bir deniz asteğmeniydi. Vinça asteğmendi ama malında gözüydü. Dövmesine dövmezdi. Fakat uyguladığı ceza yöntemleriyle canımıza okurdu hepimizin. Herkes bu topu çok sever ve kendi siperinde bulunsun isterdi. Aksine Almanlar ondan çok yılmışlardı. Bir keresinde kilise kubbesindeki gözcü Almanı armut gibi yere düşürmüştük bu topla. Hotchkiss'imiz makineli tüfeklere de hiç göz açtırmazdı. Ondan kurtulmak için bir gece Almanlar sinsice siperlerimize sokulup topun kamasını aşırmışlar. Üstelik bir de makineli götürmüşler beraberlerinde. Sonradan sağlam kafayla düşündüğümde bu üzücü olayda kendimi de suçlu buldum. O gün her iki tarafta da en ufak bir askeri hazırlık göze çarpmıyordu. Bundan yararlanarak ben Victoria'ma koştum. Top başındaki nöbetçi de uyumamış mı? Nöbetçi yardımcısı olacak sersem, takıma gidip orada arkadaşlarıyla kağıt oynamış. Oyna ama köpoğlusu, arada bir de nöbet yerinde ne oluyor diye başını kaldırsana. Sabaha doğru topun başına dönen nöbetçi yardımcısı, nöbetçiyi öldürülmüş bulmuş orada. Çalınan silahlar da cabası. Küplere binen Asteğmen Vinç'a önce beni bir güzel payladı. Sonra bütün nöbetçi takımı tüfekli olarak esas duruşa geçirdi. Ve tek tek dolaşıp hepimizin ağzına birer harita sıkıştırdı. Nöbetçi yardımcısının ağzından yelpaze gibi üç harita birden sarkıyordu. Akşama dek bizi öylece bekletti. Akşam generale haber vermişler. Olanlara çok canı sıkılan general, 30 kişiyi ağzında harita sallanır görünce, gülmemek için kendini zor tuttu. Aslında general iyi bir insandı. Ama ne de olsa apaçık bir görev umursamazlığı vardı ortada. ''Rahat edin çocuklar. Almanlardan bunun öcünü alın aslanlarım.'' dedi. Biz hemen 6 kişi ileri atılınca, bundan çok duygulanan general, ''Şimdi değil yavrularım. Gece çıkarsınız.'' dedi. ''Telleri geçip karşıya geçersiniz. Sizden topumuzun kamasıyla, nasıl olursa olsun, bir Alman makineli tüfeği istiyorum.'' ''Baş üstüne.'' Gece olmuştu. Gidiyoruz diye sevinçten uçuyordum adeta. Bunun iki nedeni vardı. Birincisi, Victoria ile neredeyse aramızı açan para sorunuydu. İkincisi de, öteden beri ölümden fazla korkmayışımdır. Çok seneler önce, galiba 1916 yılındaydı, elinde kuş kafesi kara kuru bir köylü gidiyordu. Bizimkiler adamın Romanyalı olduğunu söylüyorlardı. Kafesteki yeşil kuş, sıcak bir ülke kuşu olsa gerekti. Ama bir bilmiş kuş, bir dudu kuşu ki sormayın. Gagasıyla herkese kısmet çekiyordu. Hatırımda kaldığına göre, bana yengeç burcundan çektiği kağıtta 90 yıl yaşayacağım yazıyordu. Daha başka güzel şeyler de yazılıydı. Ama unuttum şimdi. Fakat oradakilerin bir bir çıktığına yemin ederim. Ölümden neden korkmadığımı şimdi sizlere daha iyi anlatmış oldum. Alman tel örgülerine yaklaştığımızda henüz ay yükselmemişti. Çevremiz karanlıktı. Kendimize çok rahat bir geçit açtık. Derhal onların siperlerine süzüldük. 50 adım sonra makinelisinin başında nöbet tutan bir düşman askeriyle burun buruna geldik. Nöbetçiyi yere yıkıp boğazladık oracıkta. Bu tüyler ürpertici vahşeti sonraları hiç unutamadım. Makineliyi ayağından kurtarıp parçalara ayırdık. Herkes birer parça yüklendi. Bana en ağırı, gövde düştü. Kollarım koptu mereti taşıyacağım diye. Arkadaşlarım adım adım benden uzaklaşıp kaybolurlarken, benim canım burnumdan çıkıyordu. Baktım, hemen ötede bir dört yol ağzı görünüyor. Oraya ulaşayım derken, elinde bana çevrili tüfeğiyle iri kıyım bir Alman çıkmaz mı köşeden? Yüklerimi atıp Alman'ın karşısına dikildim. Yerimde bir başkası olsaydı çok korkardı. Oysa benim kılım kıpırdamıyordu. Sırtımı dönseydim ya da tüfeğimi atmayıp ateş edecekmiş gibi yapsaydım, gittiğim gündü. Halbuki şimdi put gibi karşı karşıya duruyorduk öylece. Aramızdaki aralık 5 metreyi geçmiyordu. Kim önce kaçacak diye birbirimizin gözüne bakıyoruz. Çok geçmeden Alman tabanları yağladı. Ben de yerden silahımı kapıp ona doğrulttum. Ateş etmemle yere düşmesi bir oldu. Tasarladıklarımı gerçekleştirmenin tam sırasıydı. Yüzü koyun yatan düşmana yaklaşıp üstünü karıştırdım. Gerçekten bu yaptığım şey çok iğrençti. Ama ne yaparsın, Victoria'ya para bulmak zorundaydım. Adamın cebinden domuz derisi bir cüzdanla kılıf içinde bir saat çıktı. Almanların çoğunun saatleri böyle kılıflı oluyor. Neyse, yeniden makineliği yüklenip yola koyuldum. Tel örgüye geldiğimde gece açtığımız geçidi bulamadım. Oysa şu zifiri karanlıkta ne geçidi bulacaktım. Dikenli telden geçmeyi denedim. Başardım ama bu benim tam 2 saatimi aldı ve çok zor oldu. Üstüm başım lime lime olmuş, kan içinde kalmıştım. Şöyle biraz dinleneyim diye otlara uzandım. Kanayan elimi sarıyordum bir yandan da. Ta Allah kahretsin. Alman bölgesinde olduğumu ve ortalığın ışımaya başladığını unutmuşum. Kalkıp kaçmak istedim hemen. Fakat geç kalmıştım. Olayı öğrenen Almanlar alarma geçmiş Ruslara ateş açıyorlardı. Sürünsem bile fark edip zımbalarlardı olduğum yerde. Çevreme bakıyorum, dümdüz arazi. Az ileride ot bile yok. Kulübelere kadar daha en az 300 adım var. ''Yat Nazar İlyiç Bay Sinebruhov'' diyorum kendi kendime. ''Şu otlar olmasaydı halin nice olurdu?'' ''İyi ya, yatıyorum işte.'' Almanlar adamlarından ikisinin birden öldürülmesine ve makinelinin yürütülmesine çok içerlemiş olmalılar ki durmadan ateş ediyorlar. Bir ara öğleye doğru ateşi kestiler. Yalnız bakıyorum bizim taraftan biri burnunu çıkaracak olsa yağdırıyorlar mermiyi. Demek ki hala tetikteler. Ben de o zaman karanlık bastırıncaya dek burada yatarım. Nitekim yatıyorum işte. Cüzdanı inceledim önce. Çok para var ama hepsi de yabancı. Sonra saate dalmışım. Böylelikle epeyce oyaladım kendimi. Güneş tepeme öyle vuruyor ki soluğum kesiliyor sanki. Bir yandan da susuzluktan ölüyorum. İyisi mi Victoria'yı düşüneyim derken bir de ne göreyim. Kocaman bir karga bana doğru inip üstüme kondu. Kıpırdamadan yatınca beni leş sanmış olacak. Oysa ben canlıyım. Kışt! Allah'ın cezası git! Diyorum hafifçe. Fazla ses çıkarmadan elimle kovalıyorum. Onun aldırdığı yok. Azıcık kalkıp yeniden konuyor. Tam da lanet göğsüme çöreklenmez mi? Ellerim sargılı olduğu için namussuzu yakalayamıyorum da. Bunu çok iyi bilen karga canımı acıtarak beni gagalıyor, kanatlarıyla tokatlıyordu. Ben kendimi sakınıyorum, kovalar gibi yapıyorum, o hafifçe sıçrıyor önce, sonra tıslayarak tekrar saldırıyordu. Kan kokusunu almıştı bir kez. Öldürsen gitmeyecek. Şu kadere bakın. Kurşun yağmurundan kurtul, gel bir mendebur hayvanın pençesine düş. Pisi pisine ölüm diye buna derler işte. Almanlar neredeyse tel örgülerin arkasında bir anormallik olduğunu anlayacaklar. Gerçekten de herhangi bir karganın diri diri adam yemesi olağan sayılmaz. Kuşla kavgamız epey sürdü. Teslim olmaya hiç niyetli değildim. Kör olasıcayı vuracağım. Almanlar görür diye ödüm kopuyor. Hırsımdan ağlamaklı oldum. Kanlı elimden bir parça koparmak için olanca gücüyle çekiştiriyordu. Acıdan beynim zonkluyordu. Sonunda nasıl canım yanmış ki avazım çıktığı kadar ''Defol kahrolasıca!'' diye bağırmışım. Sesimi duyan Almanlar yılan gibi süzülerek bulunduğum yere yaklaşıyorlardı. Ayağa fırlayıp kaçmaya başladım. Tüfeğim ayaklarıma çarpıyor, makineli koşmamı engelliyordu. Almanlar bağırarak ardımdan kurşun yağdırıyorlardı. Ben koşmama bakıyordum. Omzumdan yaralandığımı ancak ilk kulübelere vardığımda anladım. Kulübelerin arkasından adım adım ilerleyerek bizimkilere ulaştım. Düşüp bayılmışım. Neden sonra alay revirinde kendime gelebildim. Gözlerimi açar açmaz ilk işim ganimetlerimi aramak oldu. Aksiliğe bakın, saat duruyordu ama cüzdan yoktu. Ya otların arasında düşürdüğümde karga almama engel oldu ya da hasta bakıcılardan biri çaldı. İlk günler buna çok üzüldüm. Sonra baktım çaresi yok. Ben de boş verdim. Böylece biraz kendime geldim. Çok geçmeden Polonyalı dilber Victoria Kazimirovna'nın Asteğmen Lapushkin'le yaşadığını öğrendim. Yaşar ya. Bir hafta sonra bana kahramanlık nişanı verdiler. Göğsümde nişanım Lapushkin'lere gittim. Evlerine girince ''Günaydın çok sayın bayım, saygılarımı sunarım güzel hanımefendi.'' dedim. Birden ikisi de bir tuhaf oldular. Lapushkin ayağa kalktı. Victoria'ya siper olurken ''Ne istiyorsun, söyler misin?'' dedi. ''Çoktandır penceremin altında dolaştığının farkındayım. Cehennem ol, git buradan.'' Ben göğsümü şişirip gururla ''Nereye gidecekmişim?'' dedim. Victoria'nın hangimizi seçeceğini öğrenmeden bir adım bile atmam. Küstaha bak, nasıl böyle konuşabilirsin? Göğsündeki şu nişana saygı duymasam, şimdiye dağıtmıştım suratını. Denemek istersen çıkar da bir gör. Hayır beyefendi, ben ancak savaş alanlarında dövüşür ve kan dökerim. Evinizde size elim kalkmaz. Bakalım güzel Polonyalı ne diyecek, diye kapıya yöneldim. Onun hiç sesi çıkmıyordu. Lapushkin'in arkasından dik dik bana bakıyordu. Yapacak şey kalmamıştı. Öfkeyle yere tükürdüm ve çıktım. Giderken arkamda birilerinin ayak seslerini duydum. Dönüp baktığımda Victoria bana doğru koşuyordu. Koşarken dokuma şalı omuzundan kayıp yere düşmüştü. İyice yaklaşıp tırnaklarını ellerime geçirdi. Beni sımsıkı yakalamış bırakmıyordu. Bir şey de söylemiyordu. Bir süre sonra o güzel dudaklarıyla ellerimi öpmeye başladı. ''Yalvarırım Nazar İlyich Bay Sinebruho, beni bağışlayın. Yazgımız böyleymiş. Elden ne gelir?'' dedi. Önünde diz çöküp içimi dökmek istedim ona. Sonra caydım. ''Hayır sevgili Victoria'' dedim. ''Seni ölene dek bağışlamayacağım.'' Son.